चलोगी तो बाल पक जाएंगे, पैदल चलोगी तो पांव थक जाएंगे, बात मेरी मान, चल मेरे साथ। नो बाबा नो बाबा नो तेरे साथ। ए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। Stop flirting, get lost, lay off, ouch. शाम का टाइम है, गाड़ी में वाइन है, मौसम भी फाइन है, लव का साइन है, खाएंगे जलेबी गरम गरम। म्यूजिकल हॉर्न है, यूके का पॉन है, जूली का जॉन है, मेरा तो कौन है। आजा आजा ना कर शरम वरम, डिस्को जाना है, गाना गाना है, दिल में हा हा है, मुंह पे नाना है, तोड़ दे तू अपना भरम वरम। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। এসো আমার গাড়িতে বসো, বসো বসো বসো বসো বসো না, এসো আমার গাড়িতে বসো, বসো বসো বসো বসো বসো। আও মারি গাড়ি মা বেশি যাও, আও মারি গাড়ি মা বেশি যাও, মারি বেন আও মারি গাড়ি মা বেশি যাও, আও মারি গাড়ি মা বেশি যাও। লং ড্রাইভ যায়েঙ্গে, ফুল স্পিড যায়েঙ্গে, কহীঁ রুকেঙ্গে না হম। গানা বজানা, খানা পিনা, গাড়ি মে হোগা সনম। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। No please, I prefer walking, माफ करो बाबा। तेरा दीवाना मिस लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर। मैं तेरा लवर, मैं नहीं टफर, खुशी है सीट कवर, तुझको क्या खबर। कम ना आई विल टेक गुड केयर। फूलों वाली सुन, नखरे वाली सुन, मैंने चुना तुझे, मुझको चुन। चौकी बेबी चकले मैं नहीं कम। फ्यूचर वाइफ है, मैं ना रॉन्ग हूँ तू मिस राइट है, आओ साथ फेरे ले ले हम। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। आजा सोनी गड्डी विच बैजा, बैजा बैजा बैजा बैजा बैजा, आजा सोनी गड्डी विच बैजा, बैजा बैजा बैजा बैजा बैजा। ये माजा गाड़ी तो बसना, ये पूरी माजा गाड़ी तो बसना, ये माजा गाड़ी तो बसना, ये माजा गाड़ी तो बसना। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा आजा आजा आजा बैठ जा। प्लीज आजा, प्लीज आजा, आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, फास्ट आजा बैठ जा। प्लीज आजा, क्यों नहीं आती, आजा आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।